hanım ona bile dayanır bu işinizi. Müslüman bir hanımefendinin geldiği çarşafla alay eden Hazreti Allah'la alay etmiştir. Çünkü o Allah'ın emri olduğu için örtünüyor. Başkasının arzusuna göre olsaydı o çıplak gezerdi. Neden çıplak gezmiyor da çarşaf giyiyor? Çünkü Allah'a itaat ediyor. Ona hakaret eden, ona sataşan Allah'a sataşır diyor. Hükme sataşır. Aman dikkat edelim. Fikir fikrine imanımızı kaybetmeyelim kardeşler. Fikir olacağız. Allah'a itaat edenlere saygı duyacağız. Saygı, saygı. Saygı duyacağız. Çıplak dolaşan kadınlar, açık saçık gezen kadınlar, günah işleyen meyhanelerde, kumarhanelerde, bilmem nerelerde hayatını tükenen adam aslında Kur'an'ın haber verdiği Allah'a inanmamıştır. Hocam neler söylüyorsun sen? İşte ayet kardeş. Furkan suresinin 43 numaralı ayetini okuyorum. Furkan suresinin 43 numaralı ayeti. Ne diyor? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ حَبِيبٍ مُحَمَّدْ مُصْطَفَانْ aleyhissalâtu vesselâm. Resulün, Habibin, şu Allah'a isyan edenleri görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi. Bil ki onlar, men öyle kimselerdir ki, hem kadın hem erkeği şamil, men. Hastır o. Kelime bir o. Men-i mevsule. Öyle bir kelime ki men, hem kadın ifade ediyor hem erkek. Men o kimse ki isyan eden, şirke koşan, küfe giden o insan ittihaze mutlaka kabullenmiştir, almıştır, edinmiştir. İlahehu, ilahını ilah olarak kabul etmiştir. Hevahu, kendi arzularını, kendi şehvetini, kendi keyfini Allah gibi kabul etmiştir. Düşünün şu an bak. Arzularını Allah kabul etmiştir. Ne demek bu? Allah'a itaat etmiyor, arzularına itaat ediyor. Demek ki bu adamın arzuları, şahreti Allah oluyor hala. Buyur Rahim. Bugün kır çıplak, soyunup da sokağa fırlayan kadının Allah'ı kendi arzularını. Şahreti diyor kadının Allah'ı. Ona itaat ediyor çünkü. Onun peşinde koşuyor çünkü. Mesela şimdi bu pazar günü hava o kadar sıcak ki görüyorsunuz. Hava son derece sıcak. Altında arabası olan Müslümanlar da var. Neden siz çekinip şu camiye geldiniz de onlar denize plaza gittiler? Siz çünkü Allah'ı Allah kabul ettiniz, onlar da nefislerin arzularını Allah kabul ettiler. Bak, اَرَاَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهَا هَوَاهُ Hevasını, arzusunu, nefsin arzularını Allah kabul edenler onlar. Öyle gittiler. Senin de canın var. Senin de serinlemeye, denize yüzmeye ihtiyacın var. Ama orada Allah'a isyan edildiği için, orada şehvet olduğu için, orada şeytan olduğu için, orası Allah'ın emrine uygun olmadığı için, oraya gitmedin, buraya geldin. Senin inandığın Allah'la onlar için farklıdır. Aynı Allah değil. Kur'an'ın hükmünü söylüyorum ben. Efe ente tekûne aleyhi vekîlâ. Habibim sen artık onlara vekil değilsin. Onların ipini bahsettin, oraya gidip gitsinler. Rabbül Alemin şiddet etsin. Onlara söyleseniz de kabul etmezler. اَنْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Habibim sen onlar işitiyor mu zannediyorsun? Akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? Hayır, hayır! اِنْهِمْ اِلَّا كَلَنْعَامٍ Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Kur'an'ın ayetini söylüyor. Furkan suresinin 44 numaralı ayeti. بَلْهُمْ اَدَلُّ سَب۪يلًا O şehvetinin peşinde giden aşağılık insanlar hayvanlardan da alçaktırlar. Ayet. Hocam sen bunları niye söylüyorsun? Bütün mesele buradan doğuyor zaten. Falan hoca söylemiyor. Falan kimse söylemiyor. Sen niye söylüyorsun? Kur'an benim babamın kitabı mı? Allah'ın kitabı bu. O söylemiyorsa benim söylemem izah etmez. Ben söylemeyeyim. Mutlaka Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı hiçbir hocanın el altında değildir. Mutlaka Kur'an'ın hükmü söylersin. Ama kıza yapmaz kızsın. Doğru yapmaz sarılsın. Efendim ekmeğini kestin. Dikkatini kestin. Allah'ın hükmü. bunun hükmü ne yapın kay? Bilmek lazım. Olmayacak. Onların tabi olduğu ilahla öz ilahi değil de Kur'an söylüyor bunu. Harayitemi ittekaza ilahehu havahu. Havasını nefsinin arzularının peşinde giden adam nefsini Allah kabul etmiştir. İttekaza, ittikaz etmiştir. Mesela İslami açıdan ele alındığı zaman böyledir. Ama şunun bunun keyfine göre izah edersen o İslam olmaz. O da kendi keyfini ilah kabul etmiş olur. Bu imkan. Şimdi bakınız, nefsinizi günahlardan korumadığınız müddetçe Müslüman olmak mümkün değil. Ve bu noktaya gelmişken bir de mühim, çok mühim bir hadis-i şerif arz edeyim size. Ali ibn-i Mes'udin, İbn-i Mes'ud ne müthiş bir sahabi ya Rabbi. Ne muazzam bir sahabi İbn-i Mes'ud. Zayıf ve sıska bir vücudun üzerinde öyle bir kafa taşımış ki Kur'an'ın Hazreti Muhammed'den en büyük müfessiri bu adam. İbn-i Mes'ud radıyallahu ta'ala büyük sahabi. Aynen o rivayet ediyor. Rasul-i Zişanımızın şöyle dediğini rivayet ediyor. İmme ellele ma dehalen neksu ala beni İsrail. İsrailoğulları. İsrailoğulları biliyorsunuz, uzatmayalım. Onlara da hak peygamberler gelmiştir. Tevrat isminde kitap gelmiştir. Malum. Bu İsrailoğulları ilk defa şöyle bozuldu. Şöyle bozuldu diyor Resul-i Zişanlı. Mesleği izah ediyor. Bozuldu. Ahlaken çöktü İsrailoğulları. Sebebini izah ediyor Efendimiz. İlk defa şöyle bozgun başladı. Çöküşleri, bozuklukları şöyle başladı. Ne yapmışlar bakalım. İsrailoğulları kadar Allah'ın lanet ettiği kimse yoktur dünyada. Ne kadar İsrailoğulları varsa dünyada ne kadar Yahudi varsa Hazreti Kur'an'a göre hepsi Allah'ın laneti altındadırlar. Ayet ve sadık. Melhundurlar. Nasıl lanete uğradılar? Nasıl bozukluk nasıl başladı? Efendimiz bu mühim hadiseyi izah ediyor. Evveli ma, inne evvele ma dekhalen neksu ala beni İsrail. İsrailoğulları şu yoldan bozuldu, şu yoldan rezil oldu, şu yoldan lanete uğradılar. Neymiş o? İnnehu kâne racülü yelka racüle feyakûlü la hâza ittekillâhe ve dâ mâ tefnâ fe innehu lâ yahillülek. Birisi, İsrailoğullarından birisi yolda giderken bir başka insana rastladı. Baktı ki o adam haram işliyor. Hani birisi haram işliyor, günah işliyor. Günah işlediğini gördüğü zaman feyakulu, öbürü diyor mu ki ya haza, ey filan, efendi, kardeşim, bir adam ittakillaha, Allah'tan kork. Ve dağma tasna, şu yaptığın günahı bırak, işlediğin günahı bırak, bırak, yapma şu şey, yapma, yapma, diyordu. فَاِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ Çünkü bu sana helal değildir, haramdır, günahdır, yapma bu işi, diyordu. Karşılaşan karşılaştığında böyle söylüyorum. Sümme, sonra bakın rezalete bak. Sümme, sonra يَلْكَاهُ مِنَ الْغَدِي Ertesi gün yine buluşuyorlardı, ertesi gün. El-Gad yarın gün, ertesi gün buluşuyorlardı. وَاللّٰهَ لَا عَلِهِ Yine o adam aynı günahı işliyor. O adam aynı günahı işlemeye devam ediyor. Yani bir gün evvel ikaz ettiği halde ertesi gün adam aynı günahı işlemeye devam edip dönmemiş, bırakmamış. فَلَا يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ O günahı işlemekten o adamı men etmezlerdi, mani olmazlardı. اَنْ يَكُونَ اَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَكَعِيدَهُ Tam tersine onu o günahtan yem edecek yerde onunla beraber oturup yemek yerlerdi. اَكِيلَهُ Beraber yemek yerlerdi. وَشَرِيبَهُ Beraber içenlerdi, otururlardı. وَكَعِيدَهُ Beraber otururlardı. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ Ne zaman ki böyle yapmaya başladılar, دَرَبَ اللّٰهَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ Aynen o günah isteyenler de, günah isteyenlerle beraber oturdukları için, için, beraber konuştukları için, beraber hasbihal edip, beraber eğlendikleri için o günah istemeyenleri de günah isteyenlerin kalbine benzetti, bozdu, çökertti ve hepsi cehenneme onun haline getirdiler. Beraber olmayacak. Eki, şerif, kahin, üç kelime zikrediyor. Beraber oturuyorlar, beraber yiyorlar, beraber eğleniyorlar. O isyandan korkmuyorlar. Günahdan ve cinahı işleyenler sakınmıyorlar. Felaket var. Aleyküm enfisekün icabını yerine getirmiyorlar. Her zaman söylüyorum. Bir Müslüman asilere, Allah'a isyan edenlere hizmet edemez. Mümkün değil. Resul-i Zişanımız feryad-ı fidanla haber veriyor. La teshab illa mü'mina. Mü'minden, mü'min-i kamilden başkasıyla sohbet etme. Oturma, kalkma, her akşam vitir namazını kılır kılarken son rekatta yeniden Allahu Ekber dedikten sonra okuduğun vitri vacibin o son rekatında okuduğun kulut duasını hatırlamıyor musun? Ne diyorsun? Lemek rükümen yetkinke, sana karşı isyan eden, sana karşı günah işleyen kişiyi oğlun da olsa ihtederim ya Rabbi diyorsun. Lanet rükü terk ederim demek. Bırakırım, ben gelirim. Tutmam, sevmem, kabul etmem demek. Lanet rükü, terk rükü terk ederim. Yalnız bırakırım, beraber olmam onunla. Men o kimse ki yessuruke, tecere yessuru fücur. Allah'a isyan etmek demek. Günah işlemek. Günah işleyenler ile alakamı keserim ya Rabbi diyorsun. Her akşam vitri vacinin son rekatında. Hani nerede? Resul-i Zişanımız bunu böyle buyuruyor da sonunda şöyle dehşetle hitap ediyor. Sümme kâle, sonra Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kella hayır, kella Arapça hayır demek şiddetle. Vallahi Resulullah yemin ediyor. Bu hadisi rivayet eden bütün kitaplarda yemin var. Vallahi Resulullah yemin ediyor. Allah'a yemin ederim ki demek vallahi. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَيُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Ya emri bilmaruf yaparsınız, ya her türlü kötülükten etrafınızı nehyetmeye çalışırsınız, وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ Ya zalimlerin elini tutar bağırsınız, zulmünü engellersiniz, وَلَتَأْفِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَكْرَى Yahutta insanları hak üzerinde tutarsınız. وَلَتَأْفِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَكْرَى İnsanları hak üzerinde tutmaya ve bırakmaya çalışırsınız. Yahutta لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوبِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ Hepinizin kalbini Cenab-ı Hak birbirine çevirir. Müslümanın gayri Müslüme benzemesi ve günahkarın günahsızla beraber olması, kaynaşması, oturması, beraber olmaları halinde, birbirine kaynaşması halinde hepsinin de kalbini bozarın, ruhunu, vicdanını küçültürün, çökertirin. Sümme وَيَلْعَنَنِّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ Onlara lanet ettiği gibi Allah-u Teala sizi de laneti altına alır da başında olmasınız. Ve emri bir maruf yapacaksınız. Allah'ın hükmünü her yere söyledi. Allah'ın yasakladığı, nehyettiği her şeyi nehyedeceksiniz. Zalimlerin elini tutacaksınız. Hak'tan sapanları hakka getireceksiniz. Yahut da birbirinize bu vazifeyi yapmadığınız zaman günahkar ile günahsız kaynaşır, oynaşır, sevişir, beraber olursa hepsi bozulur, hepsi lanet altına girer. İlahi hükümdür. Orada bulunmamak lazım. Günahlardan kaçmış olmanın alameti o günahı işlememek, o günahı işleyenden uzaklaşmak. Alamet bu. Bakınız Resul-i Zişan Efendimiz öyle buyuruyor. İstima'ul melahi masiyetin. Bir takım kazlarla, cazlarla, çalgı aletleriyle keyif ve zevk sürmek, çalgılı, cazlı, kazlı alemleri yapmak mafiyettir. Haramdır, günahdır. Mafiyet günah demek. وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْكٌ O çalgılı, eğlenceli, danslı, fazlı, cazlı yerde cülüs oturmak demek. Cülüs, gerse oturun manasına. Orada oturmak ve bulunmak Allah'a asıl olmaktır. وَالْجُلُوسُ بِهَا فِسْكٌ O çalgıdan, danstan, fazdan, cazdan, eğlenceden ben kalıp o ne güzel müşterek o sözü söyleyen Müslümanı bir antrenin yapar. Günahları küçümsemeyin. İnsanı küfre getiriyor çünkü. O günahı üstlüğe Allah'ın varlığını, Allah'ın azabını unutuyorsunuz. Birden aklınızdan Allah çıkıyor, Allah'ın geri diyor. Tehlike. Günah işlemenin psikolojisi budur. Neticede Allah'ın yukarı getirir. Günah işledikçe rahmetten uzak kalırsınız. Günah işledikçe isyana daldıkça dalarsınız. Bu sefer de o günahların ağırlığı altında kalırsınız. Allah beni sevmiyor, istemiyor, tutmuyor diye düşünürsünüz. Bu sefer de öyleyse ben Allah'tan kurtulmalıyım demeye başlarsınız. Allah yoktur dersiniz ondan sonra. Kurtulmak zaten. Hani insan sırtında bir yük taşıdığı zaman o yükün ağırlığı arttıkça artar, bacakları tutmamaya başladığı zaman o ne kadar kıymetli bir yük olsa sırtından kalkıp yatar. Atıyorsun. Günahlar da insanı batırır. En son kalbindeki imanı kökünmezlik yapar. Kutulmak ister. Psikolojik sebebi budur bu iş. Evet. Bütün bunları düşünürken tabii, bütün bunları müzakere ederken, içinde yaşadığımız cemiyetin Kur'an'a göre kurulmamış bir cemiyet olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Kur'an'a göre kurulsaydı bu cemiyet, bu günahlar, bu isyanlar sokaklara, caddelere kadar taşabilir mi? Hele bu cemiyet İslam'ın cemiyeti olsaydı, geçen hafta hepiniz okudunuz, gördünüz, duydunuz. Ben bunu herhangi bir siyasi gayretle vallahi söylemiyorum. Bu kefazeliği benim babam da yapsa karşısına çıkarım. Geçen hafta duydunuz gibi, Türkiye'de en fazla zina eden bir dansöze, en fazla fuhuş yapan bir dansöze, sahnelerde sırılçıplak soyunup da vücudunu satan bir namussuza, ırzını, namusunu, para karşılığı satan bir karıya, bir dansöze, geçen hafta sırat madalyası verildi. Bu cemiyete, Müslüman cemiyet denen bir insan yoktur. Neden Kur'an'a göre kurulmamış tabii ya? Allah'ın önüne mahkum ettiği bir zaniyeyi, bir fahişeyi, sırat madalyasıya taltif ediyorlar. Bu cemiyeti ne İslam cemiyeti? Bir kere bunu anlayalım yani. Hangi partiden olursanız olun, beni vallahi alakadar etmez. Ben İslam'ı söylerim. Bu cemiyet, İslam cemiyeti olsaydı, bu fahişeye kimse madara veremeyecekti. Mesela budur. Kimsenin partisiye ilgin yok senin. Parti açısından değil, İslam açısından düşünecektir. İslam açısından. Kim olursa olur. Hangi hüküm, hangi şahıs, hangi grup beni ilgilendirmez. İslam'ın hükmü ilgilen. Haramları kim işlerse istesin. İster hacı, ister hoca, ister müftü, ister vaiz, ister şeyh, ister mis, kim günah isterse Allah'a asidir. Kimse onları kurtaramaz. Bütün mesele İslam açısından etrafa bakmak. Şahıs açısından, siyaset açısından bakmayın. İslam açısından bakmaya çalışın. İslam açısından. O açıdan bakmazsak etrafı tam ve külliyeti göremeyiz. Bizi bazı hadiseler bağlar. O benim adamımdır ya söylemeyeyim de kırılmasın diyemezsin. O benim partimdir ya bunlar söylemek doğru değildir. Böyle bir şey yok. Allah'ın hatırı, Allah'tan korkmak, herkesten korkmaktan daha mühimdir. Zannettim. Evet. İşte aziz ve asil kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka günahlardan korunmaya mecburuz ki nefsimizi ve vaziyetimizi ıslaha çalışalım. Şimdi ayet-i kerimeyi tamamlayalım ama izahı ve dersimizin genişliği bitmedi, bitmeyecek bir zaman doluyor tabi. O zaman inşallah haftaya bırakacağız, başka paramız yok. Hani bu dersi ikinci bir defa, daha genişliğine ikinci bir ders daha bu mevzula, ikinci bir ders daha izah ediyor. Bazen üç olur, bazen dört olur, aynı mevzu gitmez. Üçüncü ders aynı konuda, dördüncü ders aynı konuda olmak icap eder. Çünkü bitmiyor. Ey müminler! Aleyküm entüseküm yani, ihfezû entüseküm minel maâsî. Evet. Etinullâhe ve Rasûlehu demek. Nefsinize hâkim olun, sahip olun demek. Etinullâhe ve Rasûlehu. Allah ve Rasûlüne tabir olun. Ancak o zaman koruyabilirsiniz zaten. Başka bir olmaz. Ben en çok meraka dehşete düşüren şudur. Bir Müslüman bir doktora gidiyor. Doktor nihayet-i fanidir, nihayet-i beşerdir. Şaşabilir, şaşırabilir, yanılabilir doktor. İhtisasına itimadımız var ama yanılabilir, beşerdir çünkü. Tabii o doktor o Müslümana bir yasaklar cetveli yapıyor, yasaklar cetveli. Efendim, tuzlu yemeyeceksin. Hani yasaklar, yasaklayıcı bir reçete veriyor, yasaklayıcı. Tuzlu yemeyeceksin, ekşi yemeyeceksin, efendim işte, ekmek yemeyeceksin falan yasaklıyor. Niye? Yersen, tansiyonun kabarır, şekerin artar falan ölürsün. Ama mutlaka ölecek yani, o anda şeker yükselmese bile güne günündür ölecek, ölme çare yoklar. Hani çaresiz olduğu halde, aman bu doktor efendinin dediğine, harfi harfine uyayım diye o Müslüman, o doktorun yasaklarından kaçıyor da, kendisini yoktan yaratan Allah'ın yasağından kaçıyor. Beni çıldırtıyor bu hal. Kendisi bir fani, bir beşer olan doktora ve o doktorun yasaklarına son derece tipik davranıyor da Allah'a karşı günah işlemekten korunmuyor bu adam. Neresi Müslüman bu adamı? Kendisini yoktan yaratan Allah'tan korunmuyor, sakınmıyor, korkmuyor. Yasakların kimi istiyor? İslam'a itaat ediniz ki nefsinizi ahlaki çöküntüden kurtulasınız, iktisadi çöküntüden kurtulasınız, irtikadi çöküntüden kurtulasınız. İktisadi çöküntünün kaynağı irtikadi çöküntüdür. Ahlaki çöküntünün kaynağı iktisadi çöküntüdür. Geçenlerde duydunuz, İstanbul'da da bazı semtler var, sosyete semtleri deniyor. Sosyetik semt. Orada sosyete demek, namuslu olmayanlar demektir. Namus yok. Hiç öyle bir karı kalamazlar. O sosyeteye giren erkekler, kadınlar, namus kaybını aramazlar. O sosyetedeki Ahmet Bey'in karısı, canı sıkıldığını Mehmet Bey'le cümle eder. Mehmet Bey'in karısı, istediğinde de Ahmet Bey'le cümle eder. Ayıp için cümle eder. Sosyetede namus yoktur. Böyle sensör var İstanbul'da. Hatta geçenlerde kulağıma geldi, o sosyete sınıfına mensup aşağılık mahlukat. Ki bunlar zengin, sermaye sınıflar, korkunç adamlar bunlar. Canları sıkılmış, o sosyeteye mensup iki aile birbiriyle karısını değiştirmişler, bir hafta aile yaşamışlar. Kadın değiştirmişler. Var, gazetelere geçiyor aile. Aşağılık bu. Ve bu cemiyet, Müslüman cemiyeti olsa bunlara yeryüzünden bir nefes aldırmaz bunlara, nefes. Allah'ın sonra zina eden kadınlara nefes almayı haram etmiştir. Nefes almayı haram etmiştir. Nerede İslam? Nerede İslam cemiyeti? Şu Kur'an'a göre kurulmadığı için cemiyet böyle. Bunu kadar inanmayalım. Evet. İşte geçenlerde zabıtalar diye basmışlar. İhbar etmişler kimisi ise tabi. İçeriye girdikleri zaman, bir çıplak, 20 tane kadın böyle bekliyor. Ne bekliyorsunuz kadınlar? Efendim artık buyurun, müşteri bekliyor. Otellere satılıyor bu kadınlar. Pavyonlara satılıyor, bir takım zenginlere satılıyor, para satılıyor. Kadınlar, telefonla satılıyor. E niye kardeşim, neden siz evli misiniz evliyim, koca var mı? E kocam var ama beklemiyorum. Peki ne çekin, ne olursun satıyorum demiş. Ahlaki çekindirim. İtikadan çekersiniz, ahlakan da çekersiniz. İktikadan çekersiniz. Davullara el atarsınız, el atarsınız. Al benim bu Kur'an'a göre kurulmuş olan dünyanın üstesinde tutan senelerde olduğu gibi Allah'ta Müslüman milleti hiçbir kafire yaptırmamıştır. Ama şimdi görüyorsunuz hakkı. Ahlaken tutan bir milleti Allah itibarsız kılıyor, itibar oluyor. Gelecek hafta arz edeceğim göreceksiniz. İslam hukukunda mahkemede sahipliği kabul edilmeyen adamlar var. Sahipliği kabul edilmiyor. Ve bunlar kim bilse meclis yaptı inşallah. Ahit arz edeyim zaman doldu. La yedurrukum men darlayı zahri değilsin. Siz İslam'a göre cümlet kurar da İslam'ı tam ve kanun manasıyla hakkıyla yaşarsanız hiçbir kafir sizin dönemizi sahip edemezsiniz. Bilenmezsiniz. Azrenmezsiniz. Siz yıkamazlar.